عورتیں آج کل ڈائجسٹ اور ناولیں وغیرہ پڑھتی ہیں، ان کے بارے میں کچھ ارشاد ہو؟ اخباری آرٹیکل، ڈائجسٹ اور ناولوں کے اکثر مضامین بالخصوص عورت کے لیے انتہائی تباہ کن ہوتے ہیں، کیونکہ یہ نازک شیشی ہے، اس کو معمولی ٹھیس بھی کافی ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ لڑکیوں کو سورہ یوسف کا ترجمہ و تفسیر نہ پڑھائیں، لڑکیوں کو سورہ یوسف کا ترجمہ نہ پڑھائیں، کہ اس میں مکر زنا یعنی عورتوں کے دھوکہ دینے کا ذکر ہے۔ تو عورتوں کو سورہ یوسف کا ترجمہ اور تفسیر نہ پڑھایا جائے۔ مقام غور ہے کہ نسوانی کمزوری کا عالم یہ ہے کہ اسے قرآن پاک کی ایک سورہ کی تعلیم دینے سے منع کر دیا گیا ہے کہ کہیں یہ منفی اثر نہ لے لے۔ تو ہزاروں تباہ کاریوں سے بھرپور ناولوں، ڈائجسٹوں اور اخباری آرٹیکلز پڑھنے کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ اور سچی بات ہے کہ یہ ناولیں، ڈائجسٹیں، اخباری آرٹیکلز، میں اپنے تجربے کی عبادت کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ کفریات سے بھرپور ہوتے ہیں، مگر میں نے کئی بار ان میں کفریات دیکھے، کلمات کفر لکھے ہوتے ہیں۔ اب میں نے دیکھے، یہ کہوں تو یوں کہیے کہ علماء کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ اندازہ ہو جاتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے بعض وقت کہ یہ کفر لکھا ہوا ہے۔ عوام الناس ان عام لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا، اور یہ بیچارے یہ کفر پڑھ جاتے ہیں، پڑھ کے بعض اوقات ذہن میں بٹھا لیتے ہیں، دوران گفتگو کئی بار ان کفریات کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے بھی سنا ہوگا، اللہ کرے آپ بولتے نہ ہو ایسا، کہ بعض اوقات یہ من چلے نوجوان بول دیتے ہیں کہ یار جنت میں جا کر کیا کرنا ہے، دوزخ میں چلیں گے، وہاں تو فلاں ایکٹر بھی ہوگا، فلاں ایکٹریس بھی ہوگی۔ اس طرح کے ڈائیلاگ عام طور پہ یہ پھوہڑ قسم کے جو آرٹیکلز ہوتے ہیں، مضامین ہوتے ہیں، ان میں بھی پائے جاتے ہیں، مذاق اڑایا ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ کلمہ کفر ہے۔ ایک تو ان کے جنت میں جا کر کیا کریں گے، اس میں معاذ اللہ انہیں جنت کی توہین پائی جا رہی ہے، کیونکہ مقابلے میں دوزخ کا تذکرہ ہے کہ جنت میں جا کر کیا کریں گے، تو جنت کی توہین یہ ایک کفر، جہنم میں چلیں گے یہ بے باکی ہے، غالباً یہ بھی کفر کے زمرے میں آئے گا، اور تیسرا یہ کہ وہاں فلا فلا ایکٹریس ہوگے، تو یہ مطلب یہ نہیں کہ جہنم کو پسند کیا گیا، اس کے عذاب کی تخفیف اس سے ثابت ہوئی۔ تو اس مختصر جملے میں گویا تین چار کفریات شامل ہیں۔ اشعار میں بھی مطلب یعنی کہ کفریات بھرے ہوتے ہیں۔ شاعروں کا تو عموماً ٹھکانہ کرنی ہوتا ہے، جیسے کہ ایک غالب کا مشہور شعر ہے، نقل کفر کفر نہ باشو خاکم بدہن، میرے منہ میں خاک میں بول رہا ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، لیکن آپ حضرات کی تفہیم کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کفریات یہ عام شاعروں کے کلام میں بھی میں نے بہت دیکھے، یہاں کم نہیں بہت دیکھے۔ وہی مطلب اللہ اور رسول کا کرم ہے عز و جل، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور علماء کرام کی نالین کا صدقہ ہے کہ بعضوں کا سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کفر ہے۔ تو جیسے کہ مسجدوں سے دور کرنے کے لیے، دین سے دور کرنے کے لیے شاعروں کے اشعار، تو مشہور مرزا غالب نامی شاعر ہوا ہے، مرزا اسد اللہ غالب، اس کی طرف منسوب ایک شعر ہے، دل خوش ہوا ہے خانہ ویران دیکھ کر، یعنی یہ بے وقوف مسجد میں داخل ہو گیا ہوگا کبھی بھول کر، تو اس کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ مسجد ویران نہیں ہوتی، فرشتوں سے آباد ہوتی ہے، اور نماز کے اوقات میں نمازی بھی ہوتے ہیں، بغیر نماز کا وقت نہیں ہوگا، موتنے چلا گیا ہوگا اور جھانک کر دیکھا ہوگا اس نے مسجد میں۔ تو یہ کہتا ہے، دل خوش ہوا ہے خانہ ویران دیکھ کر، میری طرح خدا کا بھی خانہ خراب ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نقل کفر کفر نہ باشد، کفر کا کلمہ سمجھانے کے لیے یا اس کا مطلب اس طرح اعادہ کرنا بولنا، اس کو یہ کفر نہیں ہوتا، تو میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، یعنی اس طرح ایسے ایسے بےہودہ اشعار لکھتے ہیں شعرا کہ خدا کی پناہ۔ ایسوں نے اپنے ہی بارے میں یہ بھی کہہ دیا ہے، جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے خود، یہ بھی شاید اسی کا یا کسی اور مشہور شاعر کا نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، یہ مصرع ہے۔ تو یہ بس اللہ تبارک و تعالی جس کا ایمان سلامت رکھے اسی کا بچے گا۔ آپ خبردار ہو جائیں، اگر آپ کو کتابیں پڑھنی ہیں، ہر ایک کی کتاب اٹھا کر مت پڑھیے، بے شک وہ قرآن کا ترجمہ ہو، تفسیر ہو، حدیثیں ہو، مت پڑھیے، آپ پھنس جائیں گے، آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ کس نے لکھا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے۔ آپ صرف اور صرف علماء اہل سنت کی کتابیں پڑھیں. میں آپ کو بالکل یہ مفید مشورہ دے رہا ہوں. خدا کی قسم بعض مطلب قرآن و فقہ کی عبارتیں لکھنے والے, بزرگوں کے واقعات لکھنے والے بھی اپنی کتابوں میں کفریات لکھ جاتے ہیں. دیکھیں حیثیت, سب سے پہلے انہیں اردو میں سب سے بہترین اگر آپ کو کتابیں کوئی ملیں گی تو میرے آقا امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملیں گی. آنکھیں بند کر کے پڑھتے چلے جائیں گے, سمجھ آئے یا نہ آئے انشاءاللہ آپ کو مطلب ناکامی ہوگی ہی نہیں اس میں. پھر صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی صاحب اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہار شریعت پڑھیے, یہ اگر کوئی پڑھ کے سمجھ لے تو شاید فی زمانہ علماء اور مفتیوں کی حاجت اس کو کم ہی پڑھے, اتنے اس میں مسائل ہیں. اس کے علاوہ اگر مزید کتابیں آپ کو سنی علماء کی پڑھنی ہیں تو حضرت مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہند کے ایک مطلب محرر ہوئے, مصنف ہوئے اور شیخ العزیز سے بڑے عالم تھے, ان کی کتابیں میں نے بہت اچھا ان میں مواد پایا. اس طرح اور بہت سارے الحمدللہ ہمارے سنی علماء ہیں جنہوں نے بہترین کتابیں لکھی, اتنی لکھی اتنی لکھی اتنی لکھی کہ ہماری عمریں ختم ہو جائیں ہم پڑھ نہ پائیں. تو اب یہ کہ پھر غیر سنی کی کتاب پڑھنا یا غیر سنی کی تقریر سننا, خدا کی قسم مطلب اپنے ایمان کو ہتھیلی میں رکھ کر شیطان کو پیش کرنے والی بات ہے کہ وہ فوراً اچک لے گا. بس یہ کہ آپ اپنے ہی دائرے میں رہیں, اسی مطلب دائرے میں گھومتے رہیں جہاں اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سوتے پھوٹ رہے ہیں. ادھر ادھر کب جائیں جب اپنے یہاں کمی ہو, اپنے یہاں کمی کب ہے؟ الحمدللہ یہاں سب کچھ ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ عز وجل. میرے آقا شیخ طریقت سیدی امیر اہل سنت کی کتب و رسائل بھی ہمارے لیے بہت بڑا ذریعہ ہدایت ہے اور ان کے ذریعے بھی ہمیں بے شمار مدنی پھول ملتے رہتے ہیں. اسی طریقے سے امیر اہل سنت کی کیسٹیں اور بالخصوص مدنی مذاکرے کی کیسٹیں ہماری اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.